List do Daniela Zglińskiego, Grandcon, wrzesień 1878. Kochani ministrowie, wkrótce nadeślę wam pierwszy list z szeregu całego, który zamierzyłem napisać dla nowin. Będzie to już nie w tonie sprawozdań, ale z zakresu beletrystyki. Gdy się zacznie, trzeba mi będzie dać miejsce co tydzień. Obszerniej później do was napiszę, obecnie bowiem jestem na wylocie z Grandcon, gdzie przy tym zakochałem się na zabój, ciągnę więc za moją gwiazdą do Paryża, aby pozyskawszy jej francuskie serce wstąpić w święte związki małżeńskie albo pojechać do Konstantynopola. To ostatnie jest prawdopodobniejsze. Myślę już o tym od półtora miesiąca. Będę miał doskonałe listy polecające, a korespondencje stamtąd można pisać takie, że od każdej będzie się cała Warszawa i Polska trzęsła. Obrazy, portrety, wielkie malowidła charakterystyczne słowem cuda. Jeśli pojadę, to pojadę najdalej za miesiąc. Wtedy pogadamy o biznesie, który może być ogromny. Zrobiłbym z wami układ dość chętnie, bo moje stosunki z gazetą są w tej chwili trochę napięte. To jest oczekuję od redakcji listu z przeprosinami, etc. Nowiny nie mają dość charakteru. Polityka i przekonania społeczne i naukowe nie przejawiają się dość silnie. Kronika jest bezbarwna, taka sobie kurierkowa. Racja bytu nie wykazana dotychczas. Powieść oryginał za obraz była po prostu dziecinna. Ściskam was, Henryk Sienkiewicz. Bądźcie łaskawi odesłać Ochorowiczowi list tam, gdzie go można znaleźć. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.